محبوب دا میلا اے یارو، محبوب دا میلا اے، محبوب دا میلا سجائی رکھنا، عہدے آن دا بیلا اے، محفل سجائی رکھنا، عہدے آن دا بیلا اے، دساں گل کی خزینے دی یارو، دساں گل کی خزینے دی، دساں گل کی خزینے دی، دساں گل کی خزینے دی، دنیا کھاندی ہے مدینے دی، ساری دنیا کھاندی ہے خیرات مدینے دی، رحمت دا مہینہ اے یارو، رحمت دا مہینہ، رحمت دا مہینہ ہے، رحمت دا مہینہ ہے، لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ ہے، لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ ہے، تے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی یارو، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، اے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر نہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی، چپ کر نہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی،